سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین محمد کے دین محمد کے گلشن کھلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے بولے حسین مولا بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین نبی پہ باری دین نبی پہ باری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ باری اکبر نے بھی جوانی عباس نے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے اماں کے ناز پالے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ کربل کی خاک میں وہ آئے لٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین محمد سید نے کربلا میں وعدے